program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Lekarze wyczekują spadku liczby chorych na grypę, na razie ich przybywa. Resort Sprawiedliwości chce, by terminy przedawnień długów były krótsze. Pokonali prawie 50 ekip z Polski i zagranicy wśród ratowników medycznych, najlepsi ci z Tarnowa. 6 osób zmarło w ostatnim tygodniu stycznia w Polsce z powodu powikłań pogrypowych. Ponad 360 tysięcy zachorowało na grypę. Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Chudzik mówi, że ta liczba może być jeszcze wyższa. Ta krzywa cały czas nam się wznosi. I myślę, że zbliżamy się do szczytu, ale to nie jest jeszcze szczyt zachorowań. Oby faktycznie doszło do szczytu i żeby ta epidemia zaczęła zanikać. Od początku sezonu zachorowało prawie 2 miliony 150 tysięcy osób. 8 osób zmarło z powodu grypy. Profesor Lidia Brydak uważa, że te dane są zaniżone. W ubiegłym sezonie epidemicznym mieliśmy 140 zgonów i z pełną odpowiedzialnością prawną powiem, że te dane są zdecydowanie zaniżone. W ubiegłym sezonie na grypę zachorowały ponad 4 miliony Polaków. Terminy przedawnień długów mają być krótsze. Ministerstwo Sprawiedliwości razem z zespołem ekspertów i posłów przygotowało projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Podstawowy termin przedawnienia skróci się z 10 do 6 lat. Po 3 latach, a nie po 10, przedawniać będą się również zaległości zatwierdzone przez sąd. Istotną zmianą w projekcie jest też to, że sąd z własnej inicjatywy będzie badał przedawnienia, mówi poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk. Dotychczas trzeba ten zarzut przedawnienia podnieść w sądzie. Teraz chcemy, żeby to sąd z urzędu badał, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeśli uzna, że roszczenie jest przedawnione, wówczas takie roszczenie nie może być przed sądem egzekwowane. To oznacza, że zwiększamy ochronę dla obywateli, którzy z różnych powodów w postępowaniu sądowym nie mogą podnieść zarzutu przedawnienia. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak dodaje, że nowe przepisy usprawnią pracę sądów. Ustanie obrót przedawnionymi wierzytelnościami, bo wiadomo, że takie powództwo nie będzie miało szans na uwzględnienie. Co to spowoduje? Mniej pozwów do sądów, mniejsze zatory w sądach, szybsze postępowania, bo to będą postępowania o rzeczywiście istniejące długi, a nie długi, które tak naprawdę nie powinny być płacone. Nie zmieni się jednak termin przedawnień w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych, takich jak czynsz najmu czy dzierżawa, i będzie wynosił 3 lata. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Ministrowie transportu 9 krajów Europy razem przeciwko nieuczciwej konkurencji w Paryżu zawarli porozumienie. Nieuczciwej konkurencji upatrują w firmach przewozowych z Polski, Bułgarii i Rumunii. Francja, gospodarz spotkania, a dalej Niemcy, Austria, Szwecja, Belgia, Włochy i kraje skandynawskie mają zamiar podjąć wysiłki na rzecz ujednolicenia procedur transportowych w Europie. Chodzi o ciężarówki. Zebrani w Paryżu ministrowie doszli do wniosku, że należy opracować zasady pozwalające na skuteczniejsze kontrole transportu drogowego. Takie kroki, ich zdaniem, pozwolą z jednej strony na jasne wyznaczenie przyszłości działania firm zajmujących się transportem w skali europejskiej, a z drugiej poprawi to komfort pracy kierowców. Chodzi przy tym także o uregulowanie sprawy przewozu towarów furgonetkami, które zajmują sporą pozycję na rynku transportu drogowego, a nie podlegają takim samym przepisom, jakie obowiązują ciężarówki. Polski kierowca zarabia około 600 euro miesięcznie, francuski 4 razy tyle, niemal 2,5 tysiąca, ale o ile przewoźnika utrzymanie jednej ciężarówki w Polsce kosztuje 20 tysięcy, to we Francji ze względu na obciążenia socjalne aż 45 tysięcy euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny ma zakaz opuszczania Kirowa. Trwa tam proces, w którym on i jego znajome są oskarżeni o działanie na szkodę lokalnej firmy. Jak poinformowała rozgłośnia Echo Moskwy, obaj nie zgodzili się z decyzją sądu i zapowiedzieli, że wyjadą z Kirowa. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego twierdzą, że zamierza on opuścić Kirów i udać się w sobotę do Petersburga, gdzie weźmie udział w otwarciu swojego sztabu wyborczego. Kilka tygodni temu opozycjonista ogłosił swój start w wyborach prezydenckich i jak przekonuje, od tamtej pory ponownie ma kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Komuś zależy, żeby przeszkodzić mi w ubieganiu się o urząd prezydenta, stwierdził Nawalny. Nie przerwiemy mojej kampanii wyborczej, ponieważ uważam, że mam moralne i ustawowe prawo uczestniczyć w wyborach i będę w nich brał udział. Aleksiej Nawalny i Piotr Oficerow już raz zostali skazani przez sąd w Kirowie w związku z oskarżeniem o działanie na szkodę lokalnej firmy. Jednak ich proces został skrytykowany orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i na tej podstawie wyrok uchylił rosyjski Sąd Najwyższy, odsyłając sprawę do ponownego rozpatrzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ratownicy medyczni z Pogotowia w Tarnowie, najlepsi w swoim fachu w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym, pokonali 38 zespołów Pogotowia z Polski i 8 ekip z kilku krajów Europy. Było 6 zadań, opowiada tarnowski ratownik Paweł Dąbroś. Są to sytuacje pozorowane, najczęściej one są brane z życia i w ciągu tych 10 minut mamy wdrożyć interwencje medyczne, odpowiednie leczenie, przygotować pacjenta do szybkiego transportu i to jest oceniane przez sędziów. Dodajmy, że w ciągu ostatnich 5 lat tarnowscy ratownicy aż 4-krotnie stawali na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski Ratowników Medycznych. To był Serwis Trójki. Napływać będzie dość ciepłe powietrze polarno-morskie, będzie pochmurno, będzie padał śnieg, będzie padał deszcz ze śniegiem, miejscami także marznący deszcz powodujący gołoleć. Wieczorem głównie na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia, wiatr południowy słaby, w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w Bieszczadach w porywach do 60 km na godzinę ciśnienie spada, a temperatura od minus 1 stopnia to w Olsztynie i Suwałkach, 0 w Łodzi, Piotrkowie i Białymstoku, plus 1 w Warszawie, Lublinie, Toruniu, Trójmieście i Poznaniu, plus 2 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu, plus 3 w Katowicach, Bielsku Białej i Tarnobrzegu, 4 w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie, do plus 5 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Traveling and grounding, can't last. niech sobie jeszcze troszkę tak popiszczą. Ale to trzeba mieć jednak oddech, żeby tak długo. Dzień dobry, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 10,5 minuty po 6. Dropkick Murphys na początek. Od całkiem niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem nowej płyty tego zespołu i polecam Państwu. Bardzo przyjemna, tak abym powiedział, samochodowa bardzo. W samochodzie na pewno się Państwu przyda od czasu do czasu dobrze posłuchać. A teraz piosenka, która jest dowodem na to, że jak człowiek rano wstaje, to czasem ma zmieniony głos. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave. State is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Clutches of eternal damnation, I was justified. Jak człowiek wcześniej wstanie, to tak czasem ma taki głos. 15,5 minuty po 6. 2, 2 i 7 trójek. Proszę korzystać. Właśnie wracam z Łodzi w stronę Częstochowy, Katowic i chciałbym poinformować, że za Bełchatowem na krzyżówce wyłożyła się ciężaróweczka, blokuje obydwa pasy. Stoimy w korku, no tam chyba jakieś objazdy są porobione, ale na razie stoimy w koreczku i pewnie będziemy kierowani albo na Radomsko, albo na Bełchaty. Tak może być dziś o poranku. 71335 SMS-owo, to od razu podpowiem i podpowiem także, że ranek@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 6, od razu też Państwu podpowiem, co dziś w audycji. A dziś, no ciekawy temat. Gdyby pani Eliza teraz wyznawała miłość panu Sołkowi, zapewne mogłaby zamówić billboard. Kocham pana, panie Sołku. Madziu, kocham cię, M. Myślę, że to coś jest związane z jakąś akcją chyba. To jakaś akcja charytatywna będzie. Jest to wyznanie uczuć. Zgłosił się do nas pan, który stwierdził, że ma taki pomysł, żeby w takiej formie zakomunikować o sobie swoje uczucia. Takie rzeczy się zdarzają i to coraz częściej. O prywatnych zamówieniach billboardowych porozmawiamy po 7.35. No, ciekawe będą historie. Proszę posłuchać. Wcześniej po 6.35 mówić będziemy o dzisiejszym dniu. A dziś mamy dzień świstaka. Jeżeli świstak czy marmot wychodzi z nory i jeśli dzień jest pochmurny, to oznacza, że zima będzie krótka, a jeżeli jest słonecznie, a w związku z tym widzi swój cień, to wraca z powrotem i przez następne 6 tygodni jeszcze nie będzie wiosny. Tak całkiem zupełnie serio, o dniu świstaka sobie porozmawiamy, marmot. No też ładnie brzmi, dlaczego nie? No i oczywiście, jak zaczęliśmy, tak i skończymy. Kocham pana, panie Sułku. Kto tam puka? Kto tam tak szczeka za drzwiami? Boję się. Jestem sama w domu, nie mogę otworzyć. Trójkowe archiwum, jeśli chodzi o rozrywkę przed dziewiątą. Proszę tego nie przegapić, naprawdę cudowny odcinek dzisiaj będzie. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait. Go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. We'll be right back. to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raise me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. Ed Sheeran o poranku i tu nie miał zmienionego głosu. W poprzednim utworze pan zmieniony głos miał bardzo. Mnie się głos zmienił od samego słuchania, tej, która leciała przed chwilą. Rozumiem. Pan jeszcze zadyszka, chyba do pracy szybciutko. Mówiliśmy w serwisie informacyjnym o tym, że ministrowie transportu 9 krajów Europy razem przeciwko nieuczciwej konkurencji i głos. Żaden kierowca w Polsce poniżej 5000 zł w ogóle nie wsiądzie za kierownicę w transporcie międzynarodowym, a bardzo często te płace są znacznie wyższe, dochodzące nawet do 8-9 tysięcy złotych. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słyszę, że słuchacz ma zadyszkę, no. A Hull City za 9 milionów euro. Uważam, że powiesz, że za dwie dyszki. No, za 9 milionów, czyli za dużo więcej. Tak zastanawiałem się, czy Anglicy zrobili dobry interes za grosika. Nie szczędzili 40 milionów złotych, ale okazało się, że grosik, chociaż wczoraj nie zagrał, ani nie był siedział na ławce rezerwowych nawet, no to był amuletem, talizmanem. Hull City na Old Trafford z wielkim Manchesterem United wywalczyło punkt i opuściło ostatnie miejsce w tabeli. Jeśli to ma być interes życia tego klubu, to ja im tylko gratuluję. Grosik, dobrze byłoby, żeby chociaż trochę pograł, no bo potrzebny jest w reprezentacji. No dobrze, dziś są zdjęcia zresztą polskiego reprezentacja w tej tygrysiej koszulce, o której wczoraj trochę rozmawialiśmy. Można zobaczyć je choćby w Super Expressie i w Fakcie. Ale na pierwszych stronach obydwu tabloidów zdecydowanie inna historia. Myśleliście, że mafia pruszkowska to już odległa historia? Błąd. Od 2013 roku zrobiła przekręty na 55 milionów złotych, czyli mogliby kupić grosika i jeszcze zostałoby 15 milionów złotych na... Nie. Słowik znów siedzi. To jest tytuł z Faktu. Masa znów wsypał mafię pruszkowską. To tytuł z Super Ekspresu. Masa problemów dla mafii, ale to może i dobrze. Teraz tak, tutaj mamy ciekawą sytuację w Rzeczpospolitej w Gazecie Wyborczej. Rzadko się zdarza, że w dwóch głównych tekstach z pierwszej strony jest użyty ten sam zwrot, ta sama forma. Chodzi o coś po cichu. Po pierwsze, fiskus usuwa po cichu, a emerytury ciach po cichu. Takie historie, proszę pana. Wszystko dotyczy pieniędzy. Żeby jeszcze... Bo pieniądze lubią ciszę, proszę pana. No właśnie, a rząd rozciąga macki inwigilacji, to już dziennik, nie wiem, może też po cichu w zasadzie. Więc o co chodzi? W styczniu skarbówka wykreśliła z rejestru VAT ponad 5 tysięcy firm bez zawiadomienia ich o tym, donosi Rzeczpospolita, po cichu. Emerytury ciach po cichu. Policjanci, którzy choć jeden dzień pracowali w PRL-u, będą musieli przeżyć za emeryturę minimalną. Parlament zaostrzył bowiem dezubekizacyjne cięcia emerytur i rent. I takie cięcia podpisał prezydent Andrzej Duda. No też chyba po cichu. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że pod pretekstem walki z fałszywymi fakturami służby dostaną jeszcze większe uprawnienia do szpiegowania obywateli. No to już będzie po cichu na pewno, bo przecież nikt nie szpieguje głośno. Rząd rozciąga te macki dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. O dyktacie na buraki pisze dzisiaj nasz dziennik na stronie pierwszej. Niemiecki koncert Südzucker, czyli południowy cukier, oferuje naszym rolnikom bardzo niekorzystne warunki umów na dostawy buraków i o tym dziś z podtytułem Rolnictwo pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Rolnicy nie mogą się zgodzić na kilkumiesięczne odroczenia płatności za buraki. Słusznie. Trzeba walczyć o swoje. Gazeta Polska Codziennie to dziś na pierwszej stronie opluwanie Polski w amerykańskiej telewizji. Szef żydowskiej organizacji ADL zarzuca Polsce rzekome zakłamywanie historii. I to jest opatrzone zdjęciem z czasów okupacji. Smutne to czasy były i tragiczne historie, to też na zdjęciu widać dziś na stronie pierwszej Gazety Polskiej codziennie. Patrzę jeszcze, a propos tych troszkę lżejszych tematów o poranku, czy ktoś wspomina o tym, że dziś Amerykanie się dowiedzą, jak długo u nich potrwa zima. No przecież ja mówię. No ale no, przecież gdzieś, czy gdzieś są jakieś przecieki? O to mi chodziło. Czy on zobaczy, czy nie zobaczy? Tak. Jakby to w ogóle miało jakiś wpływ na to, czy jeśli u nich będzie długa zima, to u nas będzie lekka, prawda? To jednak trochę jest odległości. Wyobrażam sobie, że amerykańskie media mogą informować, że dotarliśmy jako pierwsi do informacji, że Phil zobaczy. Ale niedługo tego Phila to podłączą, proszę pana, pod jakieś takie skopy i oni zobaczą, o czym on śni, jak długo będzie spał i czy jest szansa, że oni już będą wiedzieć dzień wcześniej, czy on się obudzi, czy w ogóle wyjdzie, czy ma ochotę na to, żeby wyjść. W sprawie Ameryki dzisiaj jest sporo jednak z politycznym podtekstem. Putin testuje Trumpa, są komentarze po wypowiedzi Donalda Tuska, świat staje się antyeuropejski, rząd Trumpa podważa 70 lat polityki zagranicznej USA i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że ten temat Stanów Zjednoczonych w tej politycznej warstwie dziś będzie ważniejszy. 2273, jeszcze słuchacz. Dzień dobry panów, jak pan w sprawie? Witam. Marzyłem, żeby kiedyś powiedzieć: dzień dobry, ja dzwonię z Warszawy. No i proszę, niedługo mi się to spełni. Ale nie, nie przeobrażam się. Rozumiem. A takie może pytanie dodatkowe, skąd może telefonować nasz słuchacz? Tak, zgadli państwo, z Milanówka. Jeśli chodzi o Phila, no to drogi Filu, pokaż, na co cię stać dziś. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Jacek domagał się, żeby zagrać to nagranie. No tak, dziś dzień świstaka. Bardzo proszę, panie Jacku. O tym dniu świstaka to jeszcze mówić będziemy całkiem, całkiem niedługo. Aha, dzień dobry panu. Ale nas chyba Warszawa nie wchłonie. Dzwonię z Poznania. No, takie letkie niedomówienie pozostawmy.

2 i 7 trójek, dzień dobry panu. Powiem przewrotnie, na wiosnę zawsze pod prawą łopatką jest szyka. No i tak się zaczęło dziać, więc chyba blisko już jest. Też tak czuję. A tu jeszcze pani Jasia podpowiada, że kot zaczął linieć. Zimy już nie będzie. Zapraszamy do trójki. No to się dziś okaże. Reprezentuje ten sam gatunek co wiewiórka, ale jest od niej znacznie większy. Wydaje z siebie charakterystyczny, świszczący dźwięk, ale co najważniejsze, ma niezwykłą umiejętność. Przewidywanie pogody. Świstak obchodzi dziś swój dzień, czyli Dzień Świstaka. Dzień Świstaka to jedno z tych amerykańskich świąt, które wiele osób zna, ale głównie z hollywoodzkiej produkcji. Wszystko dzięki filmowi z 1993 roku o tym samym tytule. Można go zaklasyfikować jako komedię romantyczną. Dr Justyna Wierzchowska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Fabuła polega na tym, że dziennikarz zostaje wysłany do Pensylwanii, żeby przygotować materiał na temat Dnia Świstaka. Dziennikarz ten ma bardzo niesympatyczny charakter i okazuje się tam na miejscu, że każdy następny dzień nie zmienia daty, tylko on znowu i znowu i znowu i znowu budzi się 2 lutego i jest jedyną osobą, która wie, że czas się powtarza. Nikt inny o tym nie wie. Budzi się oczywiście w Dzień Świstaka i tu działa magia kina, przez którą wielu z nas wydaje się, że cechą tego dnia jest powtarzalność. W rzeczywistości chodzi o budzącego się ze snu zimowego zwierzaka. Jeżeli właśnie tego 2 lutego, czyli jak gdyby jednak ciągle jeszcze w zimie. Amerykanista dr Marek Szopski. Świstak czy marmot wychodzi z nory i jeśli dzień jest pochmurny, no to oznacza, że zima będzie krótka, a jeżeli wychodzi z nory i jest słonecznie, a w związku z tym widzi swój cień, to wraca z powrotem i przez następne 6 tygodni jeszcze nie będzie wiosny. Ale podglądanie świstaka to nie jedyna tradycja związana z tym dniem. W folklorze niemieckojęzycznym, czy wywodzącym się z tych obszarów, polega ona na tym, że jest no, przy okazji swego rodzaju fiesta i w czasie tych uroczystości nie wolno mówić po angielsku, tylko należy mówić tym dialektem, który wywodzi się z sposobów mówienia po niemiecku, czyli z języka niemieckiego, który jest używany w Pensylwanii. I wtedy ci, którzy mówią po angielsku, płacą za każde słowo 10 centów. Dobrze, że nie trzeba płacić za pomyłkę w nazewnictwie zwierzaka, ponieważ okazuje się, że przewiduje pogodę nie świstak, a świszcz. Jest kuzyn naszego świstaka. Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pierwszą taką charakterystyczną cechą różniącą te dwa gatunki to jest siedlisko, w jakim te świstaki występują. Świszcz jest typowo nizinnym gryzoniem, a nasze świstaki są wysokogórskie. W związku z tym u nas świstaki jeszcze co najmniej 2 miesiące są w swoich norach głęboko pod ziemią i pod kołdrą ze śniegu. Tak więc na polski Dzień Świstaka trzeba poczekać do kwietnia, ale w Pensylwanii, a dokładnie w Punxsutawney, świętować będą już dziś. Co roku jest scena, na tej scenie odtwarzana jest nora świstaka z całym tam jakimś otoczeniem, drzewami i tak dalej. I ten świstak jest z tej nory wywabiany o konkretnej godzinie, jest coś w stylu jury. Mężczyźni są ubrani w cylindry, w czarne fraki. Jest to po prostu no, taki rytuał swoisty. 1000 people, butts off waiting to worship a rat. Akcja filmu Dzień Świstaka rozgrywała się właśnie w Punxsutawney podczas celebrowania tego święta. Film cieszył się ogromną popularnością i myślę, że to, że właśnie jest nagrany w konwencji komedii romantycznej, że jest to przewidywalne, właśnie to ten film niesie, że ludzie potrzebują takich historii, które właśnie są krzepiące po prostu, z którymi nie trzeba się jakoś zmagać, tylko można je przyjąć, po prostu uśmiechnąć się na koniec i pomyśleć, że kurczę, fajny film. Co by było, gdyby tak czas. Każdy dzień inny był, lecz taki sam. A no właśnie. Według różnych wyliczeń pogoda przewidziana przez świstaka sprawdza się w od 40 do 75% przypadków. A o dzień świstaka pytała nasza reporterka Paulina Kozion. 227 trójek. Witam, ja mam ogromną prośbę. Jeżeli puszczacie te ptaszki, to uprzedzajcie, bo to brzmi, jakby mi się pasek klinowy gdzieś tam zawieszał i nie wiedziałem, co się dzieje. Ale to nie my. To na zewnątrz. Za 16 minut będzie 7. No to Phil teraz. Nie przemówi, a zaśpiewa. Podróżujemy właśnie, tu jest biało, tak jak na święta Bożego Narodzenia. Świeżutki śnieg padł, drzewa są oklejone, minus 5 jest, także pozdrawiamy z trasy Radom, Tomaszów Mazowiecki. Dzień dobry, jak tam zima? Jadę w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, jadę od Poznania i tu wygląda, że zima to tu się dopiero zaczyna, a nie kończy. A jak to wygląda z pana perspektywy? Aby dzisiaj nie jest przypadkiem wrzesień przed Bożym Narodzeniem, że trzeba czekoladowe Mikołaje sprzedawać. No ludzie, no przecież jest początek lutego. Ja za 2 tygodnie zaczynam ferie zimowe, a tutaj jakieś świstaki, tu jakieś ptaszki ćwierkają. Wiosnę wszyscy czują, no ratunku, no szmotyla noga, no za wcześnie jeszcze. Mam focha. Oj, proszę, proszę się nie obrażać. No, dzień świstaka, no tak mamy. No, ptaki śpiewają takie różne inne historie. Sam pan tego motyla tutaj już przywołał, więc też coś w głowie jednak wiosna u pana słuchacza. No właśnie, motyl. Skąd motyl? Motyl jeszcze powiem. Mam pana. Tak jest. Dzień dobry pani. Wie pan co, ja odnośnie tego, co mówił poprzednio słuchacz, że taki jakiś dziwny dźwięk pojawił się w radio. Powiem szczerze, że jak wsiadam do samochodu i włączyłam radio, mówię, o nie, znowu łożyska. A łożyska to raczej... Łożyska to raczej tak buczą, prawda? Z tego, co pamiętam. Nie, panią doskonale rozumiem, ja też tak mam, ale ja już... Ale to zdecydowanie bardziej pasek klinowy jest. O, nie strasz. To wolę łożyska. No nie, jeśli znaczy... chodzi o koszty, to raczej łożyska... Ale jeżdżę z tym... drożej. No tak ładnie umiem, nie, ale nie, już nie. Jeżdżę z jakieś 5000 kilometrów. Da się jeździć, spokojnie. Można z tym żyć. Tylko głośniej radio trzeba zrobić. No dobrze, prasa, Krystian. I zaczniemy od tematu, wcale nie z dziedziny polityki, choć to polityka finansowa dla pewnych miejsc. Na razie nie zdradzę jakich. Zacznę, bo rzecz dotyczyła pewnie raz w życiu kogoś z nas na pewno. No, może nie na pewno. Najzwyklejsza kanapka za 20 zł, a do tego mała butelka wody za 8. Wiem, no, lotnisko. Oczywiście. Tak się zarabia na pasażerach, gdy zyski z podstawowej działalności stanowią coraz mniejszy procent dochodów. Opłaty lotniskowe, które tradycyjnie stanowiły główne źródło przychodów portów lotniczych, są ściśle regulowane. Co więcej, ostra konkurencja u przewoźników powoduje obniżanie stawek. No i proszę bardzo, na lotnisku w Poznaniu przychody z takiej działalności stanowią już 44%, czyli to sklepy bez słowa, galerie, mini galerie i tak dalej na lotniskach. We Wrocławiu nawet 47,5%. UOKiK sprawdza, czy firmy nie dopuściły się zmowy cenowej. No ale za tymi wygórowanymi cenami, pisze Dziennik dziś o tym, stoi jednak prosty fakt. Bardzo wysokie czynsze na lotniskach. Jak wysokie, tego porty już zdradzać nie chcą. Zasłaniają się tajemnicą handlową. Porty mogą jedynie sugerować sprzedawcom, aby obniżyli ceny. Na świecie jednak powszechnie udostępniane są pasażerom po idełka z wodą lub własne stojaki z tak zwanym travel water, sprzedawaną właśnie za symboliczne 1 euro. No i w ten sposób trochę można te portfele pasażerom jakby ból opróżnienia portfela złagodzić. Drogo, drożej, lotnisko, czyli na czym zarabiają porty, a czy ceny polecą w dół po kontroli UOKiK-u? To się dopiero przekonamy. A nie zarejestrowałem, czy książki też są droższe, bo jest dużo książek zawsze na lotnisku, też do kupienia takie podróżne. Czy one są droższe? Jeśli pytasz o moją teorię, pewnie nie, za to może być mniej promocji. A promocje na książki, jak sam wiesz, są teraz już powszechne i to dobrze, bo wielu sięgnęło wreszcie po książki zamiast jakichś innych rozrywek. I to jest na porządku dziennym w normalnych księgarniach. Tak mi się wydaje. Na lotniskach może być z tym problem. No i tutaj, prawda, można znów narzucić marżę. Jeden problem to jest, kiedy jedzenie jest drogie, a drugie, kiedy w ogóle zdrowego jedzenia nie ma. Tak jak w szpitalu, pisze o tym Gazeta Codzienna. Chorzy i pacjenci szpitali oraz przychodni przyszpitalnych ze świecą mogą szukać zdrowego jedzenia. Głodni, spragnieni mają zwykle do dyspozycji automaty z batonikami, słodkimi napojami, mimo że, jak podkreślają specjaliści w dziedzinie żywienia, śmieciowe jedzenie to prosta droga do wielu chorób. No, dość powiedzieć o otyłości, która zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy, chorób układu sercowego, naczyniowego, a także zmniejsza szanse na skuteczne leczenie raka. Do szpitala przyjeżdżają pacjenci z całego województwa, czekają niejednokrotnie wiele godzin na badania lub zabiegi. Jeżeli nie wezmą ze sobą wałówki, to albo siedzą głodni, albo jedzą to, co jest dostępne w barze. No i właśnie potem takie są efekty, a jedzenie w barach niezbyt, albo w automatach jeszcze bardziej niezbyt. Wałówka, jakie piękne słowo, prawda? Takie trochę już zapomniane. Dzieci to chyba nie wiedzą, co to jest wałówka. No i to jeszcze powiem, że tak. W naszym dzienniku, proszę bardzo, jedzmy tanio i zdrowo, jakby się umówiły redakcje. Teraz będzie poważnie. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że IPN rozpoczyna śledztwo w sprawie jedynego żołnierza, który zginął podczas masakry robotników w Szczecinie. Przyjęto dawno wersję o wypadku, która była dla armii wygodniejsza, ale pojawia się pytanie o samobójstwo, o wypadek i w zasadzie o różne inne sprawy. Bardzo to rzecz ciekawa. Informacji sporo przynosi Andrzej Karut, katecheta i były radny PiS ze Szczecina, który na sesję Rady Miejskiej przychodził z finką przytroczoną do pasa. Pyta dziennikarza, czy ma pan odwagę, żeby to wszystko napisać. O sobie mówi, ja proszę pana, jestem skautem, czyli zwiadowcą. Nie powinno więc pana dziwić, że zdobyłem wiedzę na temat tego, co się wtedy wydarzyło, wtedy, czyli w grudniu 70 roku w Szczecinie. Podczas robotniczej rewolty zginęło 16 osób od kul. Ale rzeczywiście przypadek tego jedynego żołnierza jest bardzo ciekawy. Wcześniej myślałem, że chłopaka zabiło ZOMO. Dziś wiem, że zrobiło to wojsko, mówi bohater tego tekstu. Ma pan jakieś dowody? Są dowody i wiem, gdzie są. Niech pan napisze, co powiedziałem i tym samym udowodni swoją odwagę, bo powiem więcej. To powiem więcej. Więcej dziś w Gazecie Wyborczej na ten temat. No i powiem, że za chwilę zajrzymy do prasy na strony polityczne, za chwilę, czyli w następnym przeglądzie. 20:07. Ale PSL też już buduje kluby i w ogóle polska polityka na dobre ruszyła w teren, napisała dzisiaj Rzeczpospolita, opierając się na tym, co robią ludowcy. Między innymi jest to też pomysł ludowców, a to już w fakcie, badajmy posłów u psychiatry. Kandydaci na posłów przed objęciem mandatu powinni być obowiązkowo poddani badaniom psychiatrycznym. To postulat zmiany w ordynacji wyborczej autorstwa właśnie PSL-u i dzisiaj to w fakcie. I by było zapisane w ustawie? Proszę pana, to już nie jest do mnie pytanie. Dziękuję panu bardzo uprzejmie. To Krystian Hanke, 227 trójek, troszkę narozrabialiśmy. A to pasek klinowy, a to łożyska. Proszę nie straszyć mojego 15-miesięcznego dziecka, mojej córki, bo szuka świstaka i płacze po całym pokoju. Pozdrawiam, miłego dnia. Dziękujemy, miłego dnia. Już nie będziemy. Za 6:07. Urywki z kalendarza. Zaglądamy do kalendarza. Dzień dobry panie Wojciechu, panu. Dzień dobry panu, panie. Czy to ma jakiś związek z datą, że jest pan przebrany zawodnika szuwarka? Nie, ja proszę pana, tak się przebrałem, bo luty jest. Naturalne to jest. Tak. Bardzo proszę zatem. Zatem dziś mamy Światowy Dzień Mokradeł. I jeśli czują państwo, że stoją na grząskim gruncie, to jest wasz dzień. Jest to oczywiście święto polityczne w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Środowisko błotne jest z gruntu polityczne. Najgroźniejsi są ci, którym wydaje się, że znaleźli miejsce suche i zapraszają innych, żeby stanęli koło nich. A z doświadczenia wiadomo, że suchość na mokradłach jest zdradliwa i chwilowa. Lepiej nie wierzyć tym, którzy stojąc po kolana w wodzie obiecują osuszenie mokradeł. W Polsce obchodzimy dziś także Dzień Handlowca. To także, jak wszystko inne, u nas zjawisko polityczne. Bo jeśli ktoś chce wam sprzedać suche miejsce na mokradłach, to jest w pewnym sensie handlowcem. Na szczęście istnieją tacy, którzy chcą coś sprzedać bez kontekstu. Na przykład obrabiarkę, która służy do tego, do czego została wymyślona, a nie do obrabiania rzeczywistości. 2 lutego 2006 roku przywódcy Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin podpisali pakt stabilizacyjny. Był to rodzaj handlu na mokradłach. W roku 2007, 2 lutego, status chronionej nazwy pochodzenia w Unii Europejskiej uzyskał oscypek. To jest ważna data, bo coraz bardziej stajemy się oscypkiem Europy. 523 lata temu urodziła się Bona Sforza, żona króla Zygmunta Starego. I choć była Włoszką, stała się Jagiellonką. Jest silne podejrzenie, że dziś, kiedy patrzy na odwołujących się do tradycji jagiellońskiej, kręci się w grobie jak wentylator. Bo warto przypomnieć, że królowa Bona już od jakiegoś czasu nie żyje. 55 lat temu urodził się Paweł Zegarłowicz, jeden z wielu już byłych dyrektorów programu Trzeciego Polskiego Radia. Życzymy mu suchych miejsc na mokradłach i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Wojciech Zimiński. Wszystkiego dobrego. Pamiętajmy o mokradłach. Dear Chasey Lane, I wrote to explain, I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick. But you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain, this letter is my last. As your biggest fan, I must demand you let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is J.C. J.C., this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties.